่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเส้นทางอันไม่เสื่อมของมนุษย์โดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ทำทุกๆคนอาตมาก็ชื่นชมหรือว่ายังดีใจด้วยนะครับผู้ที่มันมาวัดซึ่งเป็นความไม่เสื่อมมันมาพบพระมาพบภิกษุทุกสมณะนั่นเป็นความไม่เสื่อมในข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถึงเจ็ดข้อเป็นความไม่เสื่อมที่มันมาวัดมาพบสมณะมาอะไรต่ออะไรแล้วก็มาฟังธรรมที่มาทำความเจริญให้แก่อธิศีลนะมาฟังความเจริญให้แก่อธิศีลแล้วก็มาฟังธรรมให้ดีๆโดยการฟังธรรมให้เพ่งโทษฟังธรรมจะต้องตั้งใจฟังดีๆไม่ใช่ไปฟังธรรมแล้วก็เพ่งโทษไปพระรูปนี้วันนี้มาเสียเวลาพ่อท่านไม่เทศนะพระผู้น้อยเทศกับว่าอะไรงี้อย่างนี้ไม่สมควรนะเป็นมานะอัตตาซึ่งเรายอมรับไม่ได้แม้แต่ในสมมุติคือสมมุติเขาสมมุติแล้วว่าท่านเป็นพระท่านเป็นสมณะท่านเป็นภิกษุท่านบวชแล้วท่านตั้งใจภาวนาตนแล้วโดยเฉพาะในวัดเราหรือในพวกเราเนี่ยสมณะพวกเราเนี่ยจะมาบวชไม่ได้บวชธรรมดาผ่านขึ้นมาจะบวชเมื่อไหร่ก็อ้าวท่องอะไรทำเป็นพิธีเฉยๆแล้วก็ผ่านขึ้นมาเป็นองค์พระไม่ใช่เราได้พยายามที่จะฝึกฝนอบรมเลือกเฟ้นขึ้นมาให้เป็นผู้ที่ตั้งใจจริงมีคุณภาพพอสมควรถึงขีดถึงขั้นตรวจสอบกันก็จะผ่านเข้ามาเป็นสงฆ์มาเป็นองค์พระองค์ภิกษุหรือสมณะจริงไม่ใช่ว่าเราทำเล่นๆตั้งใจนะเพราะงั้นก็น่าจะกราบเคารพได้จะมีภูมิธรรมอย่างไรท่านพูดไม่เก่งตรัสแสดงธรรมไม่เก่งอธิบายไม่เป็นหรือว่ายังไม่มีภูมิอะไรมากมายก็น่าจะเห็นว่านี่ท่านก็พยายามจะถ่ายทอดเราไม่น่าจะต้องไปข่มเราเองเรายังไม่ยอมบวชเรายังไม่ยอมมาอยู่ในกรอบของศีลธรรมหรือธรรมวินัยซึ่งมาบวชแล้วเสร็จนี่มีธรรมวินัยตั้งเยอะตั้งแยะนะถ้าเผื่อว่าทำไม่ดีพวกคุณก็ด่าได้แล้วก็ด่ากันอยู่โอ้ไม่ดีนอกจากยังไม่อยากด่าเท่านั้นเองนะก็ตำหนิในใจหรือตำหนิไปจริงๆดีไม่ดีอดทนไม่ได้ก็ด่าต่อต้านประท้วงไปเลยอะไรกันเนี่ยดีไม่ดียังรุมลงทันกันยังมีเลยคนที่ปฏิบัติเร็วๆซ้ำๆมาบวชแล้วในคราบของเป็นพระเป็นภิกษุอะไรนี่ก็แล้วแต่เสร็จแล้วไปปฏิบัติหรือไปประพฤติไม่ดีก็มีกันถึงขนาดลงทันกันยังมีเลยประชาทันกันก็ยังมีเลยนะมันก็เป็นไปตามจริงนะเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชแล้วได้สมมุติแล้วและก็ทำจริงๆอย่างตั้งใจอย่างที่ชาวโสเราทำเนี่ยอาตมาว่าไม่น่าจะต้องมาตั้งข้อรังเกียจหรือว่ามานั่งว่าโอ้ผู้นี้นี่ไม่ได้เรื่องสู้เราไม่ได้อะไรเนี่ยมันมานะเพราะเรื่องของการได้สมมุติสัจจะก็เป็นสัจสมมุติอย่างนึงที่เราจะต้องยอมรับในสังคมพระพุทธเจ้าท่านให้เข้าใจทุกอย่างให้ครบสมณะที่บวชก่อนอายุพรรษามากกว่าถือเป็นพี่แม้ท่านจะไม่บรรลุธรรมถ้าจะเป็นสมณะเป็นภิกษุสามัญแต่ผู้ที่บวชทีหลังได้เป็นอรหันต์แล้วก็ตามก็ต้องกราบภิกษุที่บวชก่อนแม้จะเป็นภิกษุธรรมดาปุถุชนยังไม่บรรลุธรรมก็ตามอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องกราบก่อนต้องกราบนะหรือว่าเนนบรรลุอรหันต์แล้วแล้วพระต้องไปกราบเนนก็ไม่ได้ไม่ใช่เนนก็ต้องกราบพระถึงแม้จะบรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็ต้องกราบพระปุถุชนอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสมมุติสัจจะเป็นสัจจะหนึ่งที่เราจะต้องนับถือเคารพซึ่งเราก็ทำกันเพราะงั้นผู้ที่มาบวชแล้วนุ่งห่มชุดมีอะไรองค์ประกอบที่เป็นสมณะเป็นพระเป็นภิกษุแล้วเสร็จชาวธรรมามกะของเรารู้ดีใช่ไหมเราจะต้องกราบเคารพไม่จะเป็นศักดิ์สูงยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงในหลวงก็ยังต้องไหว้ต้องกราบผู้ที่บวชเข้าไปได้เป็นภิกษุแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสมมติสัจจะที่เราจะต้องเข้าใจไม่ใช่จะมานั่งลบลู่จะมานั่งดูถูก ส่วนตัวของท่านท่านเองทำทำไม่ดีบาปบุญเป็นของท่านศาสนาพุทธเราชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เหมาะถ้าท่านทำไม่เหมาะไม่สมมาหลอกมาลวงมากินข้าวของชาวบ้านไม่คุ้มบาปกรรมเป็นบาปเป็นกรรมเป็นวิบากอะไรเป็นของท่านเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นสัจธรรมของจริงอยู่แล้วเพราะในส่วนที่จะเป็นสมมติเราก็ทำตามสมมติให้ถูกต้องให้ดีให้งามสังคมก็อยู่กันอย่างราบรื่นมีระบบระเบียบมีวินัยมีกฎมีเกณฑ์มีธรรมมีวินัยเป็นคนซีวิไลเป็นคนเจริญเป็นคนที่รู้จักสัจจะจะเป็นสมมติก็ตามหรือแม้แต่ยิ่งไปรู้ในปรมัตถสัจจะก็ยิ่งดีคนที่รู้ปรมัตถสัจจะจะต้องยอมรับสมมติสัจจะด้วยจะต้องเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่รับในสมมติถ้ามันไม่ดีไม่งามจริงๆเราจะบอยคอตหรือว่าเราจะจะล้มอะไรจะพรหมทันจะพรหมทันจะไม่ยอมรับจะคว่ำบาตรอะไรเนี่ยเราก็ทำได้ถ้าชัดเจนจริงว่านี่มันทำความเสียหายมันไม่เกิดผลดีเราก็จะต้องประท้วงอย่างแรงในถึงขั้นคว่ำบาตรถึงขั้นพรหมทันอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดหลักเกณฑ์ของสังคมเราก็ทำถ้าอะไรที่มันละลาบละล้วงกฎเกณฑ์สังคมเขาก็มีขอบเขตของเขาเหมือนกันอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้เมื่อกฎหมายเขาทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับกฎหมายของบ้านเมืองอีกเหมือนกันบางทีเนี่ยโดยทำได้โดยสัจธรรมได้แต่โดยกฎหมายมันไม่ได้มันก็ต้องระงับด้วยเหมือนกันเพราะเราอยู่ในสังคมที่อยู่ภายใต้กฎหมายด้วยอยู่ภายใต้คุณธรรมด้วยเราก็ต้องดูทั้งสองอย่างนี่เป็นต้นนะผู้ที่มาวัดมาวาได้มาพบสมณะได้มาพบพระภิกษุและได้พูดได้คุยได้ฟังธรรมอะไรอุปาปราศัยอะไรต่างๆนานาเป็นความไม่เสื่อมมาจนกระทั่งถึง7ข้อจนสุดท้ายมันออกนอกรีดนอกทางไปแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธนั่นก็เป็นความเสื่อมที่เลยเถิดไปแล้วนะเลยไปใหญ่ไปโตแล้วนะเราก็ต้องศึกษาดูดีๆอาตมาก็ย้ำเสมอว่าความเสื่อมนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านตรัสหลักเกณฑ์ไว้เฉยๆแต่มันมาจากความจริงพระพุทธเจ้าท่านเอามาจากความจริงมาตั้งเป็นหัวข้อธรรมต่างๆที่บอกอย่างนี้เป็นความเสื่อมหน้าอะไรท่านก็บอกว่ามันก็เป็นจริงถ้าใครไปเป็นตามที่ท่านตรัสไว้ก็เป็นจริงนะพวกที่ไม่เชื่อไม่ถือวดดียังไงยังไงเขาก็เป็นไปของเขาจริงๆแต่ผู้ที่ทำได้ดีทำตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านว่าแล้วก็พยายามภาคเพียรให้มันตรงให้มากๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนปฏิบัติให้เข้าใจให้รู้ละเอียดเป็นสมาธิแล้วก็ปฏิบัติตามจริงๆไปเจริญจริงๆได้ผลจริงๆนะที่จริงแล้วการฟังทำการมาวัดมาวาการมาคบคุณเนี่ยมันก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์เราได้รับรู้อันนั้นอันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องลึกบางทีบางอย่างเรามันบอกไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณมาที่นี่คุณมาในพอเข้ามาในเขตนี้นะบางคนที่เข้ามาก็มาปฏิบัติหรือมาวัดมาที่นี่พอเข้ามาในเขตนี้แล้วมาอยู่ในหมู่ในกลุ่มเราทำอะไรก็ทำได้ศีลข้อนั้นข้อนี้เราทำข้างนอกเราทำไม่ได้มาอยู่ในนี้ทำได้นี่ก็คือพลังของสิ่งรวมมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนสนามแม่เหล็กมีพลังเหนี่ยวนำมีพลังที่จะจูงดึงนำพาอะไรต่างๆนานาและมันก็มีทั้งสภาพที่ซึมซับมันเป็นของที่มันเป็นนามธรรมที่เราดูไม่ออกมันซึมซับเข้าไปประเภทอย่างซึมซับอย่างออสโมซิสนะอย่างไหลเข้าไปโดยไม่รู้ตัวมันเข้าไปโดยไม่รู้ตัวมันเป็นพลังพิเศษมันเป็นนามธรรมที่เยอะแยะที่เป็นสิ่งที่เราบอกเป็นภาษาไม่ได้ก็มีถึงไม่บอกภาษาได้ก็ไม่เห็นตัวเห็นตนไม่เห็นรูปร่างบอกเป็นภาษามาก็เป็นนามธรรมเป็นอะไรที่ซับซ้อนอยู่พวกนี้มันคนที่มีพลังงานทางนามธรรมที่สูงส่งมันก็เป็นสนามของพลังนามธรรมที่สูงส่งคุณไปที่ในสนามหรือไปในกลุ่มหมู่ชนที่เขามีพลังงานทางจิตวิญญาณด้วยมีพฤติกรรมทางกายด้วยอะไรด้วยเป็นสนามของพลังงานทางโลกีจัดจ้านคุณไปตรงนั้นคุณก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรอะไรพลังอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็โน้มนำเหนี่ยวนำคุณไปอย่างนั้นได้ง่ายเหมือนกันมาอย่างนี้ก็ได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นของจริงเป็นความจริงเพราะเรามาหรือเรามาทำอะไรต่ออะไรเรื่องเรามาคบคุณเรามีอะไรต่ออะไรตามที่เป็นจารีตประเพณีเป็นแบบอย่างเป็นวิธีการเป็นพิธีกรรมอะไรก็ตามก็ล้วนแล้วแต่จะนำพา ให้เกิดคุณค่าประโยชน์จัดงานนั้นจัดงานนี้หรือว่ามีอย่างเงี้ยเป็นจารีตมาวันอาทิตย์ก็มาฟังธรรมที่จริงวันเสาร์ก็มีแสดงธรรมแต่ว่าอาตมาไม่ได้แสดงเท่าไหร่เพราะว่าอาตมาเจ็บเวลาไม่พอไม่ไหวอยากจะแสดงเหมือนกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แต่มันยังคิดๆอยู่ยังจะพยายามบริหารเวลาตนเองเพิ่มเติมดูก็เลยได้แต่แค่ทำวัดเช้าเสาร์อาตมาก็จะทำวัดเช้าเสาร์ที่นี่นะถ้าไม่จำเป็นจริงๆที่จะต้องขอนะก็ถือว่าเป็นธรรมดาที่อาตมาจะต้องแสดงธรรมวันเสาร์ถ้าอยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นต้นก็พยายามบริหารเวลาทำอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจะได้ทำไปอะไรต่ออะไรที่ควรเป็นประโยชน์แก่กันและกันนะคนเราจะแบ่งแจกกันเนี่ย อาตมาว่ามีทรัพย์แจกกันมันก็เป็นกุศลมันก็เป็นการเกื้อกูลมีทรัพย์มีวัตถุมีข้าวของแจกวัตถุแจกข้าวของก็ดูดีนะก็เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นประโยชน์คุณค่าทางสังคมแก่กันและกันแจกนามธรรมแจกแรงงานเอาแรงงานก่อนแจกแรงงานก็เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเรามีความสามารถมีความรู้เราก็เอาความรู้ความสามารถของเราไปทำช่วยเขาเป็นผลผลิตก็ดีไม่มีผลผลิตก็ตามเป็นเฉพาะแรงงานตรงๆทำช่วยอะไรช่วยไปมันก็เป็นการดีเป็นเรื่องดีในสังคมเป็นทานเป็นการให้เป็นการเผื่อแผ่สังคมต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างจริงๆเพราะคนไหนที่ยิ่งเหมาะยิ่งสมเป็นความต้องการของเขาเป็นความจำเป็นของเขาเป็นความปรารถนาเขาจนจริงๆเขายากไร้ขาดแคลนจริงๆถูกเป็นประโยชน์คุณค่าต่อเขาตรงนี่เป็นเรื่องของทานที่เราจะต้องมีปัญญาทำทานต้องมีปัญญาถ้าเขามันไม่ได้หรอกเอาไปก็ใช้ไม่เป็นไม่เหมาะไม่สมไม่เป็นประโยชน์ตอนที่ของดีเขาก็เป็นคนจนเขาก็อาจจะอยากได้ไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาพวกนี้รายละเอียดต่างๆนะหรือยิ่งไปทำทานกับผู้ที่เป็นสัตบุรุษหรือเป็นผู้ประเสริฐเป็นนาบุญอย่างนี้เป็นต้นทำทานกับผู้เป็นนาบุญผู้เป็นผู้ประเสริฐผู้เป็นอริยะท่านก็ยิ่งเอาไปทำต่อไปงอกต่อท่านไปเอามาเป็นของตัวของตนท่านไม่มานั่งหอบนั่งหวงนั่งโลภโมโทสันเป็นของตัวของตนมันก็ยิ่งดีพวกนี้ก็เป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแล้วเราก็ได้พยายามที่จะมาบอกมากล่าวกันมาอธิบายให้กันและกันฟังแล้วก็ไปประพฤติปฏิธรรมจนทั้งเกิดสังคมที่มีทานและก็ทานอย่างไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทุกวันนี้ทานในโลกในสังคมนี้เป็นทานเล่ห์เหลี่ยมนะมีการบริจาคนี่มีการให้เล่ห์เหลี่ยมมากมายเลยนะและไม่เล่ห์เหลี่ยมก็เป็นกระทานที่ไม่ทานทานไม่ทานคืออะไรให้แต่ใจไม่ให้ให้ใจยังยึดเป็นของข้ายึดจะต้องทนได้มาคืนนะในสังคมนี่ประเภทที่โฆษณาประเภทที่ทำทานอย่างนั้นอย่างนี้ประเภทที่จะเอาหน้าเอาตาไม่